की रहूं कुरा धसी रहूं छुरा काटी रहूं कुरा धसी रहूं छुरा हाम्रो माया सुपर हिट दर्शन नमस्ते हाम्रो माया सुपर हिट दर्शन नमस्ते दर्शन दर्शन दर्शन दर्शन दर्शन हे हजुर दर्शन नमस्ते दर्शन नमस्ते दर्शन नमस्ते दर्शन नमस्ते कसैको पनि रिसले ओ खोइ त माया मरेन कसैको पनि रिसले रिस गर्ने आफै मरे बरु आरिसाले जलुनको ई बासी रहूं रोई जले जलुनको ई बासी रहूं रोई मास मास सुपर हीड दर्शन नमस्ते हाम्रो माया सुपर हीड दर्शन नमस्ते दर्शन दर्शन दर्शन दर्शन दर्शन हे हजुर दर्शन नमस्ते दर्शन नमस्ते दर्शन नमस्ते दर्शन नमस्ते चल्ने रहेछ माया त दुई मुटुकै सल्लाले चल्ने रहेछ माया त दुई मुटुकै सल्लाले जीवन काट्ने हामी दुई के गर्छ हल्लाले के गर्छ हल्लाले चाहे गरुन गाली चाहे बजुन ताली चाहे गरुन गाली चाहे बजुन ताली मस्त मस्त सुपर हिट दर्शन नम